yonu borom bi jubal leen fi mu jaar. Le tundu yi ak janji yi yon yi dangu ñu jubanti len yi ñagas ñu rata xalen. Tundu yi ak janji yi yon yi dangu ñu jubanti len yi ñagas ñu rata xalen. Hallelujah.